نا په نزول کې بس د سورته احزاب نه دی او سورته حشر پورې پسې راوړو. یو د دیو جنا چې مخکې توحید بیان کوه مکمل په آخر د سورته حشر نو سورته ممتحنه کې وی د دې تابعداري وکه دا مسلمان نه دویم داو چې مخکې زجر بیان کوه قبایح د منافقانو ذکر کړو کما سلی شیطان داسې کارونه کوي. نو دلته کې زجر دی په هغه اقوالو د منافقانو. مخکې وی کارونه داسې دي وسوي خبرې داسې دي او کارونه داسې دي چې هغه د کفر دي او دریم داو چې مکه ذکر وکړه سوره حشر کې ته قران د عظمت بیان وکړه. دې سورته کې براءت ذکر کوي د مشرکین نه چې کله تاسو د الله د کتاب وعده ومنله د مشرکین نه ځان جدا کړئ براءت نه وکړئ. سلورم داو چمخکی دعا دا مومنانو ذکر کلکن چی مومنان دا سی دعا گانی کئی خوا چی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا ولا تجعل. حدیث صورت کی بعد دعای ابراہیمی ذکر کئی یو سات کی دا نه کا چې لږی ګرم شي. او پینځم دا چې مخکې عداوت رسول سره چې دا دی ولې بنو نذیر سره ولې دا چلو شو دا دی پیغمبر سره دښمنی کوله. ها هغه ذکر کې زلتا چې یو خرجون الرسول و ایاکم د دې په دې کې لاس وکنه دا پیغمبر چې دې د مکه نه استلو دې کې د دې يهودوم لاس وکا اگر ک لري وتی نه ها الله ولا سزا زکه داسې ورته چوری تاسو هم زما پیغمبر وېستو او زه به تاسو باسم ها پګم داو چلته وی ندی برابر دواړه لایستوی اصحاب النار اصحاب الجنه. دلته وی چې ندی برابر نو لا تتخذوهم اولیاء ولې سره دوستی کوي. دغه سمخ کې ته چې بعد رسول ذکر کړه چې ما تاکم الرسول فخذو نزی صورت کې بداغي وضاحتو کې چې پیغمبر دې لسور کړو ما تا کوم رسول هغه بیات کې وټول خبرې ذکر کی کنا شرک مکوي غلام کوي دام کوي وټول به ذکر کی. دغه مخکې صورت کې هم وی چې غیب دان صرف الله دی عالم الغیب والشهاده. دلته وی انا علم بما اخفيتم وما اعلنتم با ولیات کی څه بار سامان دی پوی کوم ها بل داوم وا چې مخ کی منافقانو حال ذکر کو چې ګورای چا سره موالات کوي کافرانو سره ودې کې مؤمنان منع کړو د دې د موالات نه چې دې سره محبتونو ساتي دې سره موالاتونه. رب تی سمی داو چې اکرمنا فل امتحان یا الله موږ په امتحان کې کامیاب کې فی صف القتال و یوم الجمعہ دوارو کیا اللہ تا جنگ پا صفنو کی من کامیاب کی ندغا سی دا عبادت و دمانز پا صفنو کی من کامیاب کی حضرت دعوت دا ترک دا موالات چی کافرانو مشرکانو سر موالات مکوئے برا اتنو کے پشاند صورت توبہ او صورت کی دوئی سیدی وہ آیاتنو کے اولی صدا اگر تر آخرہ پور دویم دی اول کی زجر دی مومنان لا چی کافرانو سر اولی تعلق ساتے اواقیہ وان دا غید پار بو علتنا بیان کی وو ابیا مثال دی ابراہیم علیہ السلام بیان کی چې ګور او سوی لو پلار تا قوم تا ناګه پسې داګه په سنت باندې عمل وکړ کنه ها اځم باب کې بعد تقسیم د کافرانو کی یذې کې یو قسم داسې دی چې اوی سره خیر دې کو د دنیا ظاهری تعلقات او کاروبار روزگار کوي نو خیر ده بلکې احسان مون سره کول شيخه چې کافرانو کې څوک بیماری څوک غریبی څوک یزي هسپتال تا نو خیر ده تغینه نه مونږ نه کوي اځم قسمه غدي چې هغه پر سر پیکار وسلی راوستي هغه سره ورداونه د دوه قسمه په اخر کې بیان واقع داو چې نبی علیہ السلام په دغه ووم کال چې عمره هوکړه حج فوت شوی وته نه هرالو ټول کنه مکی ترالو و کال پس پشپګم کال هو پرې نه هوځه کنه هغه جزان سونه لیدو اجه په کوم کال را له عمره او کړانو بیت الله ولیدو حرم ولیدو مکه معظمه ولیدو نړۍ چې سړی خپل کلی ویني کنه وی ته نړ کیږي نو بچ څنګه واپس لاړنو تیارې کو ها وی دا خپل کلی واخلو او خامخا تیارې کو یو صحابي دی حاتب هغه خبر شو ولیکن پیغمبر ویلو چې غره چې مکی والا خبر نشي ښا دا رازغي تخکار نشي ښا دغه سي غره دبا په ورزو نو دي صحابي دا ذکر وکړي د پخپل د مکی او سیدون کې نو چرته د بار نه راغلو نمکه کې خپل خلق نو خاندانی دغه وخت کې زنانه راغلی وه ساره د مکینه مدینه ته راغلی وه نبی علیہ السلام سره ملاقات وشو نبی علیہ السلام ورته وی چې قد جئت مهاجرتن تم هجرت کو ناغی باوی لا ننما اجرت نیکڑی خواه بیا بیوتوی قد جئتی الى المدینه للقائی الاحباب سپلو مرگرو اخپلوانو لراغلی ناغی باوی نا نسل راغلی گروت اغه ته فریاد او جلا زاری وکړه چیرې تاسو رااله مقام ته خوشی پرې خودا او ته خو زمونږ حال نو اوس نه خبر کنه او ټول برکت دل تمدینی تر راغې موږ دا سيو کیته کی پاتې شو څه شي نشته ده او نبی اسلام پوښی چې دا خو خیر غواړي هغه به مول سوار کړی او نورم چې کومو کنه مکی والا خلق دا غی پم لکټیړه خپاشو نو ډیر سې دونه ولا راځه ما کړو اپوخ باندې ولا کې خودو دغه حاتب ولا خط ورکو او ته وی چې مکه کې به پلانې لدا خط ورکې څوک خبر نو خای چې پیغمبر ته نه خبر کني دا به وته نو ویلی دا روانه شو خو خوشاله ها ادي کې وحي شو نبی له سلام ته چې خط روان دی ما کې تا راز کار کیږي او د یو خدای سره دی نبی له سلام دی راج اوختل حضرت علی زبیر مقداد نورم رسول او ته وی چې شابه خط روان دی مکی تا یو او خاخ مقام وتوی خاخ مقام ونی منی دی التا بروانی پوخ باند بسوری او توی چی خط راکا کچری نظر کئی نبس سٹتی ہوا خی دی لار روان شو پاسو نبانده او خودم رچاک نئی کنها نا اقراو دا تخاخ سره باغیچه سره اعلان دیکلو اگیو توی تا سره خط تی اگراو باسا اگیو ما سره خط نشتا اڈیر کا سمونا سو گنزونا دی نوروی چی نشتا نو راز ایتنو حضرت علی تور راویستا او تهوی چی خط راو باسا اولا نجر دن نکی جامیدن او باسو کرا ناغی اغا خط چرت جوی اختو دو کمسو نراویست کنا اب دی اغا خط راوڑو نبی علیہ السلام طول ناس تو او اغی کی داس لیکلیو اغی خط کی چین رسول اللہ توجه الیکم بجیشن کلیل یسیر کسیل چی پیغمبر تاسو تب تاسو باین درزی ادا سی لخ کرده چی تو رشپا او یا سیلاب او اقسم باللہ لو سار الیکم وحده پی قسم پا اللہ کدی یوازی درغی یوازی نو لینصره اللہ علیکم اللہ و سر مدد کی تاسو بند بغالب کی گی دیو تبی نبی علیہ السلام ما حضا یا حاتب دس دی حاتب تیوی او تی پیغمبران لا تعجل ته تلوار مکه زما خبره واره وی د دې ټولو په مکه کې خپلوان شته خپل رشتہ دار شته او کچری د دې الته کې سمالونه یا سبال بچما شومان زنانه پاتې شوی راغیله په نا ورکی کنا ازما څوک نشته نو ما په دې ځای احسان خېجو چې کچری الګله جوړ شي نو چې دې زما بل بچو عمل صبح پات شو کنه دا وی حفاظت کوي او قسم په خدای چې زه کافر شوی نه ما زه منافق شوی نه ما نبی علیہ السلام ای اما انه صدقه دغه رښتیا وي حضرت عمر وی چې دا اضرب عنق هذا المنافق اے پیغمبر ما پریدا چې دې منافق نه دا سټوا مونږ سکو دې سکو نبی علیہ السلام ای چې الله قد اطلع علی اهل بدر دا خو بدر دی ا بدر والو په حق کې خو الله اعلان کړی دی چې عملو ما شئتم قد غفرت لكم ما تاسو ته بخنه کړی چې څه کوي نو فبقا عمرو حضرت عمر اوجلله او وی چې الله اعلم الله خپويږي بدايه تن نازل شو سوره ممتحنا باغی کې نازل شو دی ښا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم منی سے اگا چه زمام دشمن دے استاسم دشمنان دی اولیاء دوستان مشرکان دی کافران دی نو اگی سردہ سے تعلق مساتا ہے چه دوست ہے یہ خواہ تلقون ایلیم بالمودت تاسوڑوان دے کوئے اگیتا د محبت خبرې مودت د دوستۍ خبرې وقت کفرو ازي تن ګوره دا علل شروع کوي ښا چې کافر د دوستۍ لایق نه دی ګوره ولي یقینا دی کفر کړی دی پاغه دین چې راغلی دی تاسو ته چې هغه حق دین دی یو دا دویم یخرجون الرسول و ایاکم بلګورا دی پیغمبر را استلې ده د مکه معظمه نه او تاسو یې مر استلې ده تاسو په خوا خلق دي کنه تاسو نن غي تحتون لیکه او تاسو سګناو انتو منو بالله ربکم څنګه چې تاسو ایمان راوړې په الله باندې چې رب تاسو دې نزدې تاسو را شللې ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچر تاسو راوتی اے دمکینا دپارا دا جهاد کولو زما پلار کی وابتغا مرضاتی او دپارا طلب کولو زما درزان تسرون ایلیم بالمودتی گورا تاسو رازونا سات اے دی سرا جب خلق ہے تسرون ایلیم رازونا سات اے یا رازون اخکار کوئی دیتا دا محبت توجینا دا خود راز خبرو چی پیغمبر وی چی اگی خبر نشی خواه فانا علمو بما اخفیتم وما علنتم دا ماناو کنا عالم الغیب و الشهاده مخی تیر شو اللہ وی دا پویگم پاغا سو چی تاسو پت ساته پاغا چی اخکار کوئی امین یفعلو منکم کچا دا کارو کو پتا دو کې چې کافر سره تعلق ساتو د دوستۍ اظهار وکړو گمراه شو د صحیح لار نه قرطبی وی چې دا آیت نازل شو او دې کې رالی چې یا ایو الذین آمنو نو یو حاتب چې وو اگر بی خدا شو بی غوظ اولی اگر دا اولی غشیه علیه بیوشی برالا ولی من الفرح بی خطاب الیمان چو برا ما دور غلطیو مکڑا اولا رب العزتوی چی یا ایوها الذین آمنو وی ما تا مومنوی نو جو بسی پریوتو سیاده لشو دا الله شان دې پرې چې دامه مننه نه پس خو خدینو ښا چې هغه چا نه غلطی نشي وینو دا ری په حق کې سنوي وي هغه غلطی تی وشي نو توبه توبه زمره اوچت کی چې هغه دغه ته ورسې ښا نو باغو یې دی وځي نه به وشي راځي چې ګور ماته خطاب ماته په ایو الذین امنو سره وکړه ما خوی چې ما ته وسه بل نو مخلی توبه یسقفوکم یکونو لکم اعدان دبل علت ته ولی وسره محبت ساته ولی کچری دی تاسو قابو کړي اے مؤمنان یسقفوکم کدی تاسو قابو کړي او تاسو باندې وس ورسېدو نو ګورې تاسو ته دوستان وای او یکونو لکم اعدان زیبا او شی تاسو دشمنان بل ګور او ابسطو الیکم ایدیهم زیبا راوګدی تاسو ته لاسونه خپل ضرر والسنتم جب خپلې بسوء او ضرر سره نور سواسی نکی او ادولو تکفرون او دا دی خدار مانده چه تاسو بیاوی او اخپل دین تراشه زور دین تخا سمرخ کلی دینو دا غی خدار مانده بلگور لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم خستاسو اصران تاسو ای چه زمونگ اولاد دی زمونگ پلولی دا چری با فائدہ درنه کی تاسو لره د خپل ولی تاسو نه اولاد تاسو پر د قیامت یبسل بینکم الله وجدایرا ولی تاسو مینس کی والله بما تعملون بصیر الله تاسو په عملونو باندې لیدون کړي دا اولاد بس کوي چې غیل ته په مکه کې مشرکانو سره ناس دی او تاسو دا نمونه ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام مثال د دې برائت لپاره قد كانت لكم اسوه حسنه يقينا اشتدي ستاسو لپاره یو نمونه خيستا یو تابعداري خيستا یو سنت خيستا او حالت د ابراهيم عليه السلام کې او دا کسانو کې چې د سره مرګريو کلا چې وی خپل قوم ته ان برا او منکم مون ټول تاسو نه بیزار یو جدا یو برا بری مفرد دے او د جمع ده برا او نمرازی او مما تعبدون من دون الله او د اغي الهونه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه څنګه بیزار یو کفرنا بكم مونږ کفر کو په تاسو باندې ځکه بغیر د کفر نه ایمان نه کامل کی بقره کې نو ویلي ومن یکفر بالطاغوت او یومن بالله اول خو کفر کئ بیا و ایمان راوړي نو بس دین به کامل شي ښا کامل دین دی ته وي ښا کفر نه ابیکم مون کفر کو مون نفرت کو استاسو نا ابدا بیننا او بینکم العداوت او خکار شوی دا زمونگا استاسو مین کی دشمنی والبغضا او تربگنی او بغض او حسد او ابدا همیشا دا مون پا دین کشتا دے چسنگ حدیث کی راغلیو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الايمان او دا د ایمان خبرې دي ښا چا سره محبت کول د الله ز رضا ده پاره او چا سره بغض او حسد ساتل د الله ز رضا ده پاره دا ایمان نه کنا ها ها ټول عمر وستا سمون سره بغض ټول عمر نه حتا تؤمنو بالله وحده نه نه چې تاسو موحدین شه زمون غرونه یې زمون خپل خلق یې امون با سرغاره ملاو ترغی چی ایمان روڑای پا اللہ بانده خود توحید ایمان کتاسو ای چی مونگا خو ایمان روڑ دے امنتو باللہ و ملائکته و کتبه وی نکنا وحده و سرنشتا ایمان خواسل دقا دے خوا توتن وحده لرکڑ دے سیر تکڑ دے ادقا ایمان نی وحده دغه سم مطلب چې خلکو د ابراهيم عليه السلام تابعداري وکې پس کې چې ځان جدا کړي د مشرکانو نه هغه چې څنګه ځان جدا کړو او برائت وکې اعلان وکې غوري په دې کې به تابعداري کوي خو یو خبره ده باقي کې تابعداري ونه کوي غوري او دې قران ویلو کنه والذین اتبعوهم بإحسان دا معنی هر هر چا تابعداري چې کینو په احسان کې به کېخه اگر کا پیغمبر ښا ولي کوم خبر وا اداو چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار تویلی وو آزر تا چې زب استاد لپاره بخنه غواړم نو ګرځي کې به تابعداري نه کوي څنګه چې تاسو خپل مشرک پلار ته وای چې بابا جی زب استاد لپاره بخنه غواړم ورګه چې مونږ کوم بیا ولا سچته ما استاد لپاره داونه کې غواړ دا خو هغه وخت کې کړي و چې پتاو ته نو واخا او کله چې پتا را لې علم راغ نو بیزار شو او فزغه نو وزن ساته ها الا قول ابراهیم مگر نو په قول د ابراهیم علی السلام کې ذیک استغه تابعداري نشتا ذیک اسوه حسنه نشتا چې ویلو خپل پلار ته لا استغفرن لك چې خامخازه واستاده پر بخنه غواړم ویلیو خدا هغه وخت چې علم ورته نو ها او پته نو ته چې مشرک د پاره بخنه نشته ها او ما املک لک من الله من شيء او دیو ته ویلیو چې ګور کزه پیغمبر ما استاد یې ما ولیکن زما اس وسن رسی زنی مالک استاد پاره د الله د عذاب نظرم خلاص ول د الله کار ده کسوک نشی که کورو کام بیا دی ولیکن دا اختیار و سره نشته دی چه خپل پلار بچ کی دور ناکل چه اغا مشرک دی نشی بچ کولی نو نن خلق اگورا نن دیر خلق دی چه اغی دا خپل مشرانو او پیرانو او شیخانو پتم دی مشرکان دی یی او پتما دی چې زمونږ بابا جی شتا او زمونږ کامل کامل خلق شتا زغی په مخ به مونږ خلاصي ګو په ګور ابراهيم عليه السلام خو خپل پلار ته وی چې لا مملک لک من الله من شین چې ته په خپل کافری زمای سي اختیار نشته چې ته خلاص کوم ربنا ای رب زمونږه الیک توکلنا خاص پا تابان دی مونگا زان سپارلے ویلے کا نبنا خاص تا تا مونگا روجو کو ویلے کا المسویر او تا تراتلل دی پا قیامت کی هم دعا گانی دی ابراہیم علیہ السلام کنگو ربنا ایرب زمونگا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو مگر زی مونگا امتحان دی کافرانو امتحان دی کافرانو دا پار سنگا دا مانا چه مون مکم زوری که دیتا کدی پا مون زورا ورشی نو نور با گمراشی ولی وی بچه وگورا تا کدا پا حقا وی نو دی با کم زوری که دا حق پرد خونه کم زوری که گی نو اللہ چه مون کم زوری شو نو دی با نورم پا کفر که کلک شی نو دا مونږ د دې لپاره امتحان شو نه الله مونږ د دې لپاره امتحان نو دا معنا کوي بخاری مجاهد وای لا تعذبنا بأيديهم لا تجعلنا فتنة معنا کوي بخاری چې لا تعذبنا بأيديهم مونږ له عذاب مړه کې دې په لاسونو فیقولون ویبا لو کان هؤلاء علی الحق وی کدا په حق وې کنا نو ما اسوابهم هاذا دې ته ودا مصیبت نه رسید قرطبی وی لا تسلطهم علینا یلذی په موږ مزور ورکه فیفتنون ویعذبون په فتنه کې به ورزول شي عذابونو کې براشي مگر زموږه کمزوری تدی کافرانو پا مقابل لکی واغفر لنا یا اللہ بخنو کی منتا ربنا اے رب زمونگا انکا انتا العزیز الحکیم بیشکتو غالب ذات و حکمت والی لقد کان لکم فی مسوة حسنة یقینا نشته سه استاسو لپاره مؤمنانو د دې انبیاو په دې عمل کې د دې په دې ژوند کې یو نمونه خستان ولدا تو اغان جوکل کنا دا کوي کنا دا لمن کان ارجو الله والیوم الاخره خو هغه چا د پاره چې هغه امید ساتي د الله قیامت منی او دروازه د اخرت ومن يتولى سوق چې مخړی دا نه منی یقینا الله دې بې نیاز او سایل شوی دا ولی سوا او دې کې دا واقعیا واده برائت خبره وا علتونه ذکر کړو چې مکه وی کافرانو سره دوستی او تعلق او رازونو تمخکار کوي ګور ا مثال کې د ابراهیم علی السلام دې دوی مې سکی اول ترغیب ذکر کړي ابیا ورو پسې د کافر دو قسمه شیو لایق دی چې تعلق وسره او ساتي ظاهري انور اصل لاو ان یجعل بینکم و بین الذین آتیتم منهم مودا زردا چې الله با دا سکارو کی سکار وو جو بغیر دې استاسو میان کې او پمیان داغی کافرانو کې چې تاسو هغه سره دښمنی کړې ده موده محبت پراولی تاسو داغی میان کې محبت راولی کنه او دا دغه سیو شو کنه ها چې کله بیا حمله وشوه مکه معظمه فتح شوه نو هغه مشرکان هغه ابو سفیان هغه عباس علوی لوی خلق چاگی را لیمانی راوڑو اگا اکرمازوی دا ابو جحل را لیمانی راوڑو تلا وعدا چشو وغر اشتیاشو چاس اللہ وین جعل بینکم دا مانا کی مدارکو چفلم ما یسرا حتح مکتا کله چې الله فتح مکه آسان کړه اذبرهم الله الذي غلب ورکړه کنه په مکه والو باندې نو فاسلم قومهم اریتو ایمان راوړ کنه اسلام قبول کو وتم بينهم التحاب او دیمین کې محبت راغې وګورو تا هغه دښمنی په دوستۍ بدل شو عسى الله ان يجعل دمخنا الله ذا پیشن گوئی کړی و نذیدا چلابا وګرځي پمیان تاسو داوی کسانو کې چې تاسو دښمنی کړی و داوی سره سبا وګرځي مودت محبت والله قدير الله ډېر لوی قدرت والے ده او الله بخشش کون کې دی مهربان اول قسم کافران چلاوی دی سره تعلق ساته خیر دی دا خطرناک ندی خوا لائناکم اللہ و نمنکی اللہ تاسو لرن عن اللذین داوی کسان لم یقاتلوکم فی الدین چگی تروس پوری تاسو سره جنگ ندکلی پا دین کی فلم یخرجوکم من دیارکم او نه استلی تاسو د کورونو تاسو نه د په دې عربو کې قبایل ګوره په دغه مشرکانو کې قبایل خزاعه وتوي خزاعه بنو الحارث وتوي کنانه وتوي مزینا دا قبایل ګوره دی بالکل پیغمبر سره چری جنگ یا نور دیاته نو کړی ادا سه نورم ډیر شي وخا دی پیغمبر سره صلح کړی و هغه ول کې حل چلاو ته الله وی دې سره تعلق ساته څنګه انت برهم کتا سو دې سره احسان کوي نو کوي ځکه هغه خډیر ډیر کمزور شو کنه چې پیغمبر کله هجرت کړو کنه او د مکی په دې مشرکانو باندې زوال راغلی او کنه هر قسم زوال عجیب یا فتح او شو د مکی بیا هډیره جزان شو ډیر غریبان شو وستاوی جا چې نو لازم کوي احسان ور سره کوي ورکړه ولا کوي وګی شو دې جزان هیڅ ور سره نشته دی وتقسط الیم انصاب کوي دې سره کچره سو پیسلم ایسل راشی ان اللہ احب المقتتین گر اللہ محبت کی دے انصاب کو ان کو سرا اگر کہ انصاب تو کافر سرا کہے تو انصاب ہو دے گا نا کہ وہ کافر سرا انصاب کہے غلق پل حق وار کہے او چسوک پی ظلم زیادتے کی داغنے بچ کہے او کچا داغ پو مال باندے قبضہ کری دا اغاول را اخلاس ہے ده احسانات تھی کافرانو صرفا دیغا ذکر کرل چیزی سرا تعلق ساته دزل محبت نا دغسی ظاہری احسانات وغیرہ دویم قسم انما ینهاکم اللہ و بیشکا منکی اللہ تاسو عن اللذین داغی کافرانونا قاتلوکم فی الدین چیغی جنگونا کی تاو صرف دین کی اغم محاربین واخرجوکم من دیارکم او تاسو ایره استلیه دخپلو کورونونا وزوارو علا اخراجکم او کنور سوک تاسو سر جنگ کئی ندیو لمدت لیگی امداد کئی استادو پشارلو کئی اللہ تاسو منی کئی دسنا انتولوهم دې سره تعلق مو ساتي دې سره دوستی مو ساتي دې سره مرګرتیا بالکل مکوي ښا انت ولو کله دې خلق پلار کې پراتی پروت کې پراتی الله ته ټکی پوچی چې خاله ولا ورنه شي ګټو بول ورنه کې او دا داس دالمان انت ولو او مې تولوا ما چا چې دې سره سو امداد مين داد کو فولای کو ظالمون دې ظالمان ښا پس یو سو قیدی ذکر کی سور ممتحینہ کی اغدادی چہ حدیبیہ کی کم از فیصلہ شیوا ناغی کی دا شرط لیکل شیوا پاغ صلحہ کی چہ مشرکان ویلیو کہ زمونگ نتاوس تسوک در لما دینی تنو بالکل بے مونگ تواپس کوئے گوارے خوا خدا کار خوشیوے ہو چه ده زنانو نم پکی نو آغسته شوه بس نو بس کار خبره او چه ده غا شرط خود ما ناری نو ده پاره شکنه اما شرکانو خده ده سلانده کانه کلو چه اغیم پکی ده نوی چه که ناری نی او که زنانی نه بس خبره او شده غا نو ده دینه پس دیری زنانه ده مکین تلوی مدینه تا هجرتو نیکلیو او دی مشرکان باوی چی دا مونگتا واپس کوئے دا مونگتا واپس کوئے دا کچی شرط و لیکن شرط خدا نو کا نخوا نو دا حکم نازل شو چی واپس نکے گوارے یا ایو اللذین آمنو ایمان والو اذا جاکم المومنات و مهاجراتن کلا چی راشی تاوستا مومنانی مسلمانانی اگا چی حجرت اکڑی دا مکینا پا دغا وقت نو کی دا حدیبیین پسو ولی غش پگم کالو ابی اوام اور پسی اتم کال مکم وعظم فتح شوا دغا وقت نو کی فامتحنون دا دی امتحان واخ لے کنا صورت ممتحنہ دے کنا دا دی امتحان واخ لے خوا امتحان یو دغه او چی لکه نبی علیہ السلام داغی خزینه تپوسو کو کنه چی جیت مهاجرتن نو هریه وی ته بیوی چی تا هجرت کړه دې ناوی وی او نو بیا به وته وی چی ما جیت اته دې پرنی راغلی چې دلته کې خپلوان دی ناوی وی نه چو دې لپاره نه راغلي چې دلته کې سکاروبار ځان لروانه او وی نه دا ټول بیا وته نو چې صحیح خبره به شو نو بس بیا به دا غي په حق کې حکم راغی چې دی باندې پرې دی دی باندې پرې دی دی بدل ته مدینه کې فامتحنون اځه ما غوښتل چې رستو بیا تر روان دي هغه ته امتحان وای الله علوم ایمانین الله خپویږي د دې په ایمانونو باندې هغه تاسو ته نوې کناه هغه ته خمالو مې دي هغه تاسو ته امتحان ته واخلې نو په امتحان سره خو د سړی یقین ناراضي وځي او زنانه دا هغه وی چې او زه دې لپاره راغلی ما چې ایمان راوړم او هجرت مې کړې دی او د کفر نرالم د اسلام ملک تا او د الله د رضا د پاره او لیکن زړه نه ته خبرې نو دا ته یقین نشي ویل دې تاسو ځوان وی ځوان ها خو خیر دا ځوان دلته معتبر دی کنه ها ځوان دلته کې کار کوي ها چې تاسو په راجح ګمان راشي چې دا مسلمان ده بس الله علو به ایمانه الله خپوی یداري په ایمانونو پین علمتموهن کستاسو علم راغی په دې باندې ګمان هغه علم خو نشته کنه چې دا مؤمنان دي مسلمانان دي فلا ترجعوهن الى الكفار بیا مو واپس کوي کافرانو ته ذکر دې خبره پکې نو شوي لهن حل لهم نزيد غيظ پر حلال دي نکامات شو خاندان التفات شما کا کې او دې دل تراله ولهم يحلون لهن او ناغيظ دي ز پر روا دي ها ذورا ده چې کا کافرانو مشرکانو وي کنه ولی مشرک او کافر کې خو غیرت نه کنه نکاغی ہوئی چیر دی سر زمونگا دور دور مال در اغی دقا کالی چی دی داو لمنگ جوڑ کری دی دارا لواپس کے آو کامیل دے کنتکے دا کٹیکا دا او کنور دلاسو کری دی تارا دواپس کے گوڑے دیر مالی در اوڑ زان سرا ادا خلق او بیاوی کنه خو د دو پیسو شادو نو زر په عملی او تختا کافرانو بیاوی کنه خا ودا پیسې تی واپس کې مونږ خا خا الله وی ورکه ولکن مونږ پیسې سکو مونږ د مشرکان مال سکو خا واتوهم ما انفقو ورکه اولی کې دی لاغه چې دی په خرچو نه کړی خرچي کړی ها ها ها نو خبره سپاشوا چې سپاشو نه الله وی وسه ولا جنع علیکم ان تنکحوهن تاسو باندې هیڅ ګناه ملامت یا نشته ده کچره دغه مهاجرات او خذو سره نکاح کوي تاسو ته اجازه ته ها وګوره جدائی خورا لکن د خزو از خواندانو جدائی خورا لکن اجدائی که پا هر سراشی نو عیدت با تیری یواز پا طلاقو ندا پا طلاقوی که پا هر سبان نو دی چی راغلی دی او جدائی راغلی دا نو عیدت با تیری کنا امام ابو حنیفه وی یه رخو الله دې رحمت نولي چې کچرې سو امید یې نو بیا به صبر کاوه سپڅلې کومه شومې بیا به صبر کاوه چې را پیدا شي نو بس بیا سره په هغه وخت نکا کاوه دای په وړه ده اچې دا نه نه نورې دته جات نشته ها بیا سره فورن نکا کاوه ها انوری مامانوی چنا عیدت بطیری و خلق غیتا نگوری وی بس چی ما بو عنی پا وی نو از کانی کرخ دا چې هغه ویلي چې عزت بنتی ری کنه تا دا قول لنه فورا نو سر نکاح کوي ها نشته ګنا پتا سو کني کا سر اخلې دي لرا عزت تمون او جوړون کلا چې ورکه تاسو دي تا محرونه دي محرونه باور کوي ډیر باور کوي چې دا ګمانې پیدا نشي چې مونږه مسافر شو غریبان شو اجزان شو نو زمونږه سو خیال نه ساتي نه ډیر ولا ورکه چې دا غي پړ کې را نشي چې کنه مونږه هجرت وکنو نه توبه ها اوس الله غ مسلمانانو ته وي چری هجرت نکړی دي او خذل تمکه کې پاتې شوې دي ادي پتا ما دي ها چې خواتین برازي الله وی داغین تمکه کې ښه بس ځکه چې تاسو رااله مسلمانان شوې او غیل تپاتې دي غي کافران دي نو نکامات شي کنه نور پکې څه ګوري تاسو وی چې کنه زما او داغي هغه سې نکاشته دي کرالنو کور با جوړ شي نه دا صرف حضرت زینب وا د نبی علیہ السلام لور چې باب العاص وا ده وا هغه مخکې هجرت کړي او راغلي وا او ابو العاص بیا په بدر کې ونی وې شو راوسته شو یونیویش نو تقیدیان نخو جرمانا غسته شوا نو چه داغن ای جرمانا غستا نو آغا امیل راویستا او آغا دا زینبو نبی علیہ السلام سترو گل اوخ کرا لی مکاو دا مراکو او بلعاس ورتوی چه زه مسلمانی ما خوزه وز زکا نشم ویلی کنا چه زه با مکیت ازما و ما سر ده خلق و امانتو ندی بیا با دیوی چوگو رب دا سکاریو که دیدان تا مسلمان وی پردی امانتو نیو خوارو زه با زما و خلقو تا باغ حقوق ورکوما ورکوما ابیا با تینا پا چل والزان را خلاسو مخا نو دا آغا او دا زینب نکان نو مات شوه زکا چه آغا اموی چه دا مسلمانی ما کنه نو کفر پکرانه ده کنه انور چه سمر دینو اللاوی ولا تمسکو بعصم الكوافری دا میل اصل که دا زینب نو دا دا آغی دا مورو خدیجة الكبرى رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لن بے بی بیو کنخا پاگی بیا زینب لور که جزد استاشو انا دی سرو بیان ذکر نبی علیہ السلام تا اگر زور وخر آیات شو چامیلی ولی دکن وَلَا تُمْسِكُو بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ دی ته وی چې مساته دغه خزي پاغي نکاونو د کافرانو سره خو یا خو د کفر نکاونو هغه لسید بار دي پاغي بار نشته کرالي خو جوړنوي نکاب وشي او کران له نو بس پاتې شو نو ها او تاسو بدانو چې د مونږه داغي نکاشتا هغه کافرانه نکاح دي عصمت نمراد نکاح دي ها مسا تهذی لرا پاغی نکاحونو د کافرو خذو واسالو ما انفقتم ها کتا سوای چیر زمون وسره ډیر کډی پات شو امانتونه وسره سپینو نو وای او تکنا مکی والو توای چې دې خذ سره زما دومره مال دې تا دې مال را ورسی کرازی کنه راځي خمار دې خپل امانت را ورسی ٹھیک ده واسالو مان وقتم وخت شیطان سو هغه مال چې تاسو به خرج کړی ولی اسالو مان فقو او غیم وخت شیغه چې هغه خرج کړی د دوارو طرفین دا خبره جایز ده هغه استاسو نه مطالبه کول شي چې خوځي خدره له تاسو سره پاتې شوي خري درلې هغه و تخریوي ها هغه مسلمانان شي کنه او ادیب او تموي چې زمونږه خو پاتې شران لې پاغي سره چې کم سکاله مالې دې هم لراولي گئے نو دا ټیک ده دوارو طرف نه ها وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ أَوْ لِيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا بعض خلق ته بدا بد اخکار ادا چیرا مونگا خو کالی سکو اللہوی کسو کہے کنی کہے خدا لکم حکم اللہ تاو دا اللہ حکم دے تاو دا اللہ فیصلہ دا یحکم بینکم فیصلہ کیستا سمیند کی اللہ علیم حکیم اللہ پوزات حکمت والا ها ها ها و دا خبر کی چې کله به دا شو چې هم بتلوي هجرت به کړو مدینه ته او مسلمانان به وکنه بیا بس چلو شو نو واپس براله مکی ته واپس راو سلور پک راغلی ودا څخه مکی ته واپس بیا مرتد شوې ناغیم دان سره مال براوڑی کنخا ناغی مسلمانان تویی داغی خواندانو تا چتا سخواول مطالبهو که کندر کئی نو خیر داغی علاشتا کنخا فینفاتکم شیعو من ازواجکم کچری لالو او فوت شستا سنا سشی دا دی ازواجو خدستا سنا چی بیا لاری مکیتا الکفار کافرانو سره او ماری ځان سره وړونی اوس نه راوړي نو نقصان خوش کنه ولوی د نقصان علاج تا کنه هغه دادی فعاقبتم یوم انا دار چې د عقاب نشي معنا فعاقبتم تاسو حمله وکړه په کافرانو باندې او غنیمتونه تینا راولو نو اگه غنیمتونو که دیل ورکه خواه دیل اخپل کور پورا که فا آقب تم تاسو حمله اکلا با کافران فا آتو اللذین آورکه اگه کسان تا زحبت ازواجوم چی تلی دی مکیتا خزی داغی و بیا کافران شوی دی مثل ما انفقو پاغ اندازا چی دی پاغی سمرا خرچه کرده اغه دا غنیمت نه واخله خیر دی غنیمت نه اځم داري چې کله تاسو یو شوي چې دا غینه تاسو خزرا وسته ولې دې غوارس کی چې جنگوشي حمله وشي کنه نو خزې بکرا شي کنه ها نو دا هغه خزو بخامو خاپ وګونو په بدن باندې سکالی مالی کنه نو تر واخله اداغه سړو له ورکړې چې دا د ستاسو امانت راورسید ښا او فاقبتم دا معنا هم ده چې دا مشرکان نه زنا نه رالي کپاره طریقه رالي فضل تفاقبتم دا معنا چې تاسو په حمله وکړه ښا نو دا غینه کس کاله مالی مالی نو غدي له ورکه چې دې حق پرشي مسلمان پکو ښا فَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا مُؤْمِنَانُ يَرَكَوَ إِذَا اللَّهَ ذَاتْنَا چه تاسو پاغ ایمان راوڑه دیں دا یو قیده وا یا ایوه الَّذِينَ آمَنُوا اگده قیده وا دویم ذکر کئی یا ایوه النبیو اذا جاک المؤمناتو یبایعنکا اے پیغمبر پاک کل چراشی تا تدا مؤمنانی زنانا هجرتونه کړی د مکین راغلی او ډیره پکې داسي چې نزدیک په لخ پهلوانی اومي لکه هندو هند چې وکنه د ابو سفیان خزاو کنه از عتبه لوروا د ډیره په زبردست خاندان کې وها نغام په دې بیات کې ناستوا او نبی صلی الله علیه وسلم وتذا ذا بیعت خبر کولی ها وګوره دې ځان نخ کار وکاو چې وره ما پیغمبرونو پیژنې وره مخې پټکړې واپلا او خبرې وېکولې ښا الګا تا په خبرونو پیژنې چې ته تن ځان پټې علا الله یشرک نبی الله شیان یو شرط بدای چې دا زنانه چې دی دیو شرک نکی دا اللہ سرا اس قسم پا دی که خوبی آدیری کنخا دا یو خبر آخا اللہ شرک رب اللہ شین دی که خوغک نکو خلی شرک خوٹولو کڑو کنک که ہندوا کبلو کنک ولا یسرقنا او غلابا نکی نو دی وقت کیا گئی ہوئی ویار ابو سفیان ډیر بخیل غون څه سره دی نو کما دا غدي اجازه نه بغیر ساغست نه پغلا کی راضی نبی علیہ السلام وی خط دغه وی پی جاندا پیننن نه راضی خفا ولای زنینا او زنا باندې کوي چې دیو وری ذہن نو وی وی چې او تزن الحرته وی اصله خزام دا کار کوي توبه ګور په عربو کې دا شی نه وکنه وینځو مینځو وخت ارزه چې کول کول با ولیکن آزاد خودو کې دا کمزوري نه واخا ځکه عرب ډیر غیور قوم دی ولا یقتلنا اولادهن او قتل ونکې ز خپل اولاد چې په خوا به ژوندې لونه خولي لکه دا وینو بیا هن اوی چې ګوره مونږ لوی کړو مونږ ځوانان کړو او تاسو په بدر کې قتل کړو څوک دې په وحد کې څوک یو ځای بل ځای مونږ قتلو ودا ده کې حضرت عمر او عباس ناس تو هغه خرطوالو څو وخت ده دا سور دور اوره ګور دا پیغمبر سره تکرار کوي ښه خو لیکن اجازه تو کنا خیر ده ښه ولا یقتلنا اولادهن ولا یاتینا ببهتانن راتل ونکی پداسی دروغو او داسی تهمتونو یفترینو بینه دیهن فارجو لهن چی اگر دروغی جوڑ کری دخپل زاننا بینه دیهن وارجو لهن دخپل لاسونو دخپل اخپو پا میند کی دا با قیامت کی گواهی کئی کنا خوا یوم تشهدو علیہ وآلہ دا با دیسا چل کاؤں دا به دې داسې کول چې تا ماشوم به چې تا ومنته صبح هغه راوست او خاون ته به وی چې ما خپل نوې دستازي ها ناغه ته څه پتا وا اپر دې دې به ول دې کو دا چلو په دې عربو کې نو قران وی چې با لا یا تینا دا چلو بیان کوي ها پردی ما شوم چرته کچرو کې غولې او بیا رېولې وې چې دا ستانه دي خوري رما مدپټ ساتلې او ستانه دا څومره لوی افتراء ده بینې دې هن وارجلې هن ولا یاسینک فی معروفن او یی خلاف بنه کې ستانه پیس یو سنت کې د آخري خبرو کړه دا ډېر ضروری خبره واخا او بلکې مفسرینو لیکلي دي چې د معروف نه دلته کې مراد څه ده د عربو د جاهلیت یو مشهور رسم چې هغه په مړو باندې ویر کول دا ډېر لوی رسم ډېر لوی خاصه غته نه مراد ده چې لا یاسینک فی معروف ان ها حدیث د مسلم کې راضی ذ امه اتویانا چوی کله د آیات نازل شکنا چولا یاسین کافی معروفن نو نبی صلی الله علیه و سلم چهین نیاحتو دم دقه شه ده ها ریما تو چه رسول الله الا لفلانن زما دی پلانی خاندان سره د دې بدل پورې دی هغه راغلی او زما په غم کې ډېر جړلیو نو هغه بدل را باندې پورې دی نو ته مال اجازه ترا کې جدا ول اخلاص کم نو بیا به نه جاړم خو جاهلیت کې داسې کړي ورا سره کنه الا آل فنان نبی علیہ السلام یې ټیک دا الا آل فنان بدل ول اخلاص کا خیر دی ولې که خبره کله کوله وسره نو صفته لګي چې اوس که دې ایمان نه واپس شي نو پیغمبر زکه چې سره داسې زور نه کاو ها دا زمره مدلی و سره کړی دن دا فبایعهن نبیاتک د دې سره واستغفر لهن الله بخنو غار دې په اړه د الله نه بشک الله بخشش کوونکی دې مهربان یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بیا وتوی غره ممر ګرځیا کوي مدوستان کوي داسې قوم سره چې الله په غضب کړي کافرو سره تعلق نه ساتي او خاص کر مشرکان ودي قد یسو من الاخرته دیو قیامت بالکل نه مانی دینو مې زشوی دی د اخرت نه څنګه کمای سل کفارو من اصحاب القبور څنګه چې نومې د شویو هغه کافران چې اوس په قبرونو کې پراته دي هغه په دې عقیده مړ دي کنه چې قیامت نشته انو دا ژوند دیم دا قصې دي ښا چې څنګه غریب چلی دی او بیا دا غریب سپاتن لګی دا قصې دا ژوند دیم دا چې سخت منکر دي نو دا خلکو سره تعلق نه ساتي ګوره ښا سورة